Hola, bon dia. La setmana comença de moment amb un temps bastant tranquil, tot i alguns núvols prims, però compte que com ja ha passat aquest cap de setmana es complicarà i força abans de migdia amb ruixats i tempestes que ahir van ser realment intenses cap al Principat d'Andorra. Remarcable la gran calamarsada que va deixar un gruix notable. Escaldes Engordany, Andorra la Vella, amb 35 litres per metre quadrat acumulats. Escaldes Engordany, i avui doncs, hi ha risc també de tempestes i de calamarsades, sobretot a partir del migdia tarda cap a tot el Pirineu, Prepirineu, Principat d'Andorra, localment. A últimes hores, doncs, també algun ruixat podria aproximar-se cap a la terra ferma, especialment cap a l'altiplà central. Tot plegat amb temperatures altes, però no pas excessives. Avui s'estima aquest migdia un valor màxim de 28 graus. A Lleida Ciutat n'esperem 27, a Cervera, o, per exemple, una màxima estimada de 23 graus, tant a la Seu d'Urgell com a Sant Julià de Lòria.